Book 2 28 28 في الفندق شكاوى In het hotel klachten In het hotel klachten الدوش لا يعمل De douche werkt niet. De douche werkt niet. لا يوجد ماء ساخن. Er komt geen warm water. Er is geen warm water. أيمكنكم أن تكلفوا أحدا ليصلحه؟ Kunt u dat laten repareren? Kunt u dat laten repareren? لا يوجد تليفون في الغرفة. Er is geen telefoon in de kamer. Er is geen telefoon in de kamer. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. Er is geen televisie in de kamer. Er is geen televisie in de kamer. لا يوجد بالكون شرفة للغرفة. De kamer heeft geen balkon. De kamer heeft geen balkon. الغرفة صاخبة. De kamer is te lawaaierig. De kamer is te lawaaierig. الغرفة صغيرة جدا. De kamer is te klein. De kamer is te klein. الغرفة معتمة جدا. De kamer is te donker. De kamer is te donker. التدفئة لا تعمل. De verwarming doet het niet. De verwarming doet het niet. المكيف لا يعمل. De airconditioning doet het niet. De airconditioning werkt niet. التلفزيون معطل. De televisie is stuk. De televisie is stuk. هذا لا يعجبني. Dat bevalt me niet. Dat bevalt me niet. السعر عال جدا علي. Dat is me te duur. Dat is me te duur. عندكم ما هو أرخص؟ Heeft u iets goedkopers? Heeft u iets goedkopers? هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ Is er hier in de buurt een jeugdherberg? Is er hier in de buurt een jeugdherberg? هل يوجد pension بالقرب من هنا؟ Is er hier in de buurt een pension? Is er hier in de buurt een pension? هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟ Is er hier in de buurt een restaurant? Is er hier in de buurt een restaurant?